تو آج کے سبق میں بھی زیادہ تر مشرکین مکہ اور یہود و نصارا کے کچھ ان اعمال کا ذکر ہے جس میں وہ شرک کیا کرتے تھے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے, قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے, یا قومی اے میری قوم, اے مالو عمل کرو, علی مکانتکم اپنی جگہ پر, انی عامل میں اپنا کام کرتا ہوں. یعنی جب اتنے دلائل ملنے کے باوجود, اتنی حجت کاملہ ہونے کے باوجود اگر تم میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, گمراہی پر ڈٹے ہو تو ڈٹے رہو, شرک پر ڈٹے ہو تو ڈٹے رہو, اپنی جگہ پر جس کو سمجھتے ہو وہ کام کرتے رہو, جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں میں وہ کام کرتا رہوں گا. فسوف تعلمون, پس ان قریب اب تمہیں علم ہو جائے گا, من تکون لہو عاقبۃ الدار, کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. یعنی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ جو میری بات نہیں مانتا, جو اس حجت بالغہ و کاملہ کو تسلیم نہیں کرتا, اور جو اس دین اسلام پر عمل نہیں کرتا, جو کلمہ توحید کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے ڈٹے ہو تو ڈٹے رہو, اگر تم شرک پر قائم ہو تو قائم رہو, تم اپنے عمل کرتے رہو ہم اپنے عمل کرتے رہیں گے. جیسا دوسری جگہ حکم ہوا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین, تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہتے ہیں, تم اپنے جس کو صحیح سمجھتے اس پر کام کرتے رہو ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر کام کرتے رہتے ہیں. امن قریب, یعنی مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے گھر میں کس کی عزت ہے, اللہ جل مجد الکریم کس کو آخرت کا گھر عطا فرماتا ہے. تو آخرت کا گھر تو یقیناً بل عاقبۃ للمتقین, متقین کے لیے ہے. آخرت کا گھر تو اللہ جل مجد الکریم کے ماننے والوں کے لیے ہے, اور اصل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے وہ تو قیامت میں معلوم ہوگی. تو ہاں کام کرو, پتہ چلے گا ان قریب کیا آخرت میں عزت کس کی ہوتی ہے. اصل عزت, اصل شان و عظمت, اصل وقار وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا آقا علیہ وسلم کا. آج تو کوئی مانتا ہے تو نہیں مانتا, اب کے احکام کو سن کر ٹال دیتا ہے اور کوئی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, تو قیامت کے روز پتہ چلے گا اس محبوب کی اصل شان کیا ہے, آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. تو آخرت کا گھر تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, آخرت کی جگہ اور وہاں مقام تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. وَإِنَّهُ لَا يُخْلِحُ الظَّالِمُونَ, ظالم تو کبھی خلا نہیں پائیں گے, ظالم لوگ جو ہیں وہ تو کبھی بھی یعنی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں, جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, جو کسی قسم کا ظلم کرتے ہیں, وہ یقیناً فلا نہیں پائیں گے, یقیناً برباد ہوں گے, یقیناً وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ, اور انہوں نے بنا دیا جس کو اللہ نے کھیتی سے پیدا کیا تھا, وَالْأَنْعَامِ اور بویشی نصیباً شریکوں کا حصہ. فقالوا انہوں نے کہا, ھذا للہ بذرہم وھذا لشرکائنا, کہ اپنے خیال میں انہوں نے کہا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. تو اللہ کے لیے نکالتے اور کچھ بتوں پر صدقہ کرنے کے لیے, بتوں پر ذبح کرنے کے لیے, بتوں پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے نکالتے. تو اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کی زمین پر, یعنی فصل میں نے اگائی, کھیتی میں نے اگائی, یہ جانور میں نے پیدا کیے, چھپائے میں نے پیدا کیے، لیکن ان ظالموں نے اپنے خیال میں کچھ کو تو میرے لیے منسوخ کیا اور کچھ کو میرے شریکوں کے لیے منسوخ کر دیا، اور ان کے نام جو تھے وہ نام رکھ دیے، کسی کا نام وسیلہ، کسی کا نام صاحبہ، کسی کا نام حامی، تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے میری پیدا کی ہوئی چیز جو ہے اس کو ان ظالموں نے شریکوں کے لیے پھیلا دیا، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی ہوتا یہ تھا کہ مشرکین کچھ چیزیں بتوں کے نام پر چھوڑتے اور کچھ رب کے نام پر، اگر کبھی گھاٹا پڑ جاتا، نقصان ہوتا، تو جو رب کے نام کی تھی اس کو بھی بتوں کے نام پر چڑھا دیتے، لیکن بتوں والی کبھی رب کے نام پر نہ چڑھاتے۔ تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے یہ کیا معاملہ ہوا کہ بتوں کی چیزوں تو اللہ کو نہیں تم پہنچاتے اور اللہ کی چیزیں جو ہے وہ بتوں کو تم پہنچا دیتے ہو، یہ بالکل الٹ کر دیا، فاما یحکمون، کتنا ہی برا حکم لگاتے ہو۔ ویسے تو اللہ جل مجد الکریم کہ برابر کسی کو ڈھا کر اور اس پر چڑھاوا چڑھانا اور بتوں کے نام پر ذبح کرنا، بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا، یہی بڑا ظلم تھا، اور اس ظلم پر ایک اور ظلم کر دیا کہ جو اللہ کا حصہ تھا وہ بھی بتوں کے نام پر لے گئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا تھا اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے، یہ نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتا بہت ہی برا حکم لگاتے ہو تم، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ، اور جو بھی بہت سارے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل جو تھا وہ بھلا کر دکھایا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ بتوں کے نام پر اپنے بیٹوں کو ذبح کر دو، بتوں کے نام پر، یعنی وہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے انسانی جانوں کے، جیسے کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں، یعنی وہ کتنی دیر تک بتوں کے نام پر ایک بلیدان کرتے رہے، لوگوں کو یعنی وہاں قتل کرتے رہے اور ان کا خون بہاتے رہے۔ تو اللہ کہتا ہے شیطانوں نے، ان کے شریکوں نے ان کو، یعنی ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کی نگاہوں میں اچھا بنا دیا کہ یہ تو نیکی کر رہا ہے، یہ تو اچھا کام کر رہا ہے، وہ خوش ہو کر اپنی اولاد کو قتل کرتے، وہ ہم علیہم دینہم، تاکہ انہیں ہلاک اور زیادہ کرے ان کے دین پر اور ان کے دین کو متشبہ کر دیں، پتا نہ چلے کہ اللہ کے لیے کیا ہے، غیر کے لیے کیا ہے، دین جو تھا وہ ان کا یعنی شریکوں نے ان کو مشتبہ کر دیا، ایسے جنات اور ایسے ان کے لیڈر، جن کا کل یعنی سبق میں جو گزرا تھا کہ ایک نہ ایک ہر یعنی پوری بستی میں ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے جو ان کو برائی پر اکساتا ہے، تو ان لوگوں نے ان کو اس لیے کہ ان کے دین میں تلبیس پیدا کر دی، شک پیدا کر دیا، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ گمراہی میں آگے بڑھتے جائیں، بھلے شاہ اللہ نہ فالو ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، فضل ہم تو چھوڑ دیجیے ان کو، وما یفتری، اور جو وہ افترا باندھتے ہیں، اے محبوب جب وہ حد سے بڑھ گئے تو ان کے جھوٹوں کو بھی چھوڑ دو، جو انہوں نے افترا باندھے ان کو بھی چھوڑ دو، اور افترا باندھنے والوں کو بھی چھوڑ دو، جانے دو جہنم میں، وہ اپنے شرک سمیت اور اپنے جھوٹ سمیت جہنم میں جائیں گے، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور بولے کہ یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، اونٹنیاں روٹ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اونٹنیوں کا دودھ پینا اور اونٹوں پر سواری کرنا اور ان پر بوجھ لادنا حرام ہے، وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی روکی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی کھا نہیں سکتا، اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی ہے، لا یا کاموہا، نہ اس سے نہیں کوئی کھائے گا، الا من نشاء، جو اس کو ہم چاہیں، جزاءہم، ان کے جھوٹے خیال میں، ونعام، اور کچھ مویشی حرمت ظہورہا، انہوں نے ان پر چلنا حرام قرار دے دیا، ان پر بوجھ لادنا حرام قرار دے دیا. ونعام اور کچھ مویشی ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا کہ ان پر وہ وقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے, افتراء علیہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. سیجزیہم بما کانوا یفترون ان قریب اللہ ان کے ان جھوٹوں کا بدلہ دے گا, ان کو جزا دے گا. یعنی وہ کہتے ہوئے تھے کہ یہ جانور اس کے اوپر سواری نہیں کرنی کیونکہ یہ بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے, تو جو بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے وہ اس پر سواری کرنی حرام سمجھتے تھے, اور پھر بعض جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو رب کا نام نہیں لیتے تھے. ویسے ہی ان کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ تبل عزا کہا کرتے تھے, اللہ کی بجائے لات اور عزا کے نام پر ہم نے ذبح کیا تو کہا کتنے ظالم ہیں, پیدا تو اللہ نے کیے جانور, انہوں نے ان پر اللہ نے تو سواری کے لیے پیدا کیے, انہوں نے سواری کو حرام قرار دے دیا, اور ذبح کرتے وقت اس پر رب کا نام بھی نہیں لیتے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ہم قریب ان کو اللہ ان کے جھوٹ کی سزا دے گا. وقالوں نے کہا ما فی بطون ہذہ الانعام یہ جو ان کے پیٹوں میں ہے خالصۃ لذکورنا یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے, وہ محرم علی ازواجنا اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. نہ جانے کیسی کیسی ان لوگوں نے یعنی رسمیں ڈھل رکھی تھی کہ کچھ جانوروں کے اوپر سواری کرنا حرام, کچھ کا دودھ پینا حرام, اور کچھ پر وقت ذبح نام نہیں لیتے, اور کچھ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اونٹنی یا بکری یا کوئی مادہ گائے جو ہے وہ بچہ جنے گی تو یہ ہمارے مردوں پر حلال ہوگا عورتوں پر حرام ہوگا. یقین میتا تن اگر وہ مردہ نکلے مردہ جن دے فہم فی ہے شرکا تو پھر اس میں سب شریک ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں عورتیں بھی کیونکہ وہ مردار بھی کھاتے تھے تو اس لیے اللہ جل مجید الکریم شاہ اپنی طرف سے ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں گھڑ رکھی تھی, تو اگر وہ پیدا ہو زندہ تو صرف مردوں کے لیے, اور اگر مرا ہوا پیدا ہو تو پھر عورتیں اور مرد سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے تھے. سیاد جزیز ہوں بچتا ہوں تو ان قریب اللہ ان کی ان بسب کا ان باتوں کا بدلہ دے گا. انہو حکیم علیم بے شک علم و حکمت والا ہے. تو یعنی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو اس کو اپنی طرف سے یہ رسم و رواج بنا لیں, اپنی طرف سے اصول بنا لیں, یہ سراسر غلط ہے. اصولوں کے لیے احکام کے لیے اللہ رسول کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اللہ رسول کہتے ہیں وہی چیز ہم کریں گے, اور اللہ رسول کے احکام کو دیکھ کر اسی پر چلیں گے, وہی رسم اپنائیں گے کہ جس پر اللہ رسول کا حکم ہوگا. قد خسر الذین تحقیق تباہ ہوگا وہ لوگ قتلوا اولادہم جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا, سفاہم بغیر علم سفاہت سے بے وقوفی سے عام کانا جہالت سے, وحرام اور حرام قرار دے دیا ما رزقہم اللہ افتراء اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے جو ہم نے ان کو رزق دیا تھا. یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنے والا آدمی عام کانا جہالت سے بہت بڑا خسارے والا ہے, تو یعنی تباہ ہو گیا نقصان میں آیا وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا. اولاد کو قتل کرنا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے, ایک تو یہ طریقہ ہے تو جیسا وہ کافر قتل کیا کرتے تھے تو بتوں کے نام پر یا کسی کے کہنے پر معاذ اللہ بیٹے کو بیٹی کو ذبح کر دیا, یا بال بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یا پھر یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل ایک طریقہ ہے کہ اگر بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو جناب کھائیں گے کہاں سے, وسائل نہیں ہے, لہذا بچے کم پیدا ہونے چاہیے تو وہ معاذ اللہ سے بچوں کو قتل کرتے ہیں, حملوں کو گراتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا. آگے آئے گا کہ خبردار اپنی اولاد کو لا تقتلوا اولادکم یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, خشیت املاک کے مال کی کمی کی وجہ سے, رزق کی کمی کی وجہ سے. خبردار رازق رب ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج یہ سمجھانے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, دیکھو جتنے مسائل ہوں اتنے ہی بیٹے بچے پیدا ہونے چاہیے, یہ خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. تو اصل میں یہ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ مسائل تو بڑھاتے نہیں یعنی اولاد کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب ہو گئی معاملہ کہ ٹریفک مر گئی, سڑکیں نہیں بنائیں گے کہ بلکہ ٹریفک کو کام کر دو, یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہ ہوئی. عقل مندی تو یہ ہے کہ اگر بھائی لوگ زیادہ بڑھ گئے ہیں تو مسائل کو بڑھاؤ, مسائل کے اوپر زیادہ توجہ دو. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ ایسے خاندان کی عورتوں سے شادی کیا کرو جن کے خاندان میں اولاد زیادہ پیدا ہو, کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا, اور لہذا میری عمر زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خبردار, اگر اولاد زیادہ پیدا ہو گئی تو بھوکے مر جائیں گے. ان کا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی رازق بن گیا ہوں, اگر یہ بچے زیادہ پیدا ہو گئے اور میری کمائی کم ہوئی تو یہ بچے بھوکے مر جائیں گے. تو رب کہتا ہے جس نے اس عام کانا جہالت سے بغیر علم سے اپنی اولاد کو قتل کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا, اور وہ بھی برباد ہو گیا محرم و ماہ رازہ کو, اور جو اس نے حرام قرار دے دیا اس رزق کو جو اللہ نے اس کو دیا تھا. اس قرآن اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ اللہ نے حرام قرار دیا, اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا, اللہ نے تو جو حرام قرار چیزیں دی وہ تو کھلی بیان کر دی گئی, جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے اور پیچھے کئی مرتبہ گزر چکا. اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دینا یہ حرام ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. جیسا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا زیادتی ہے, اسی طریقے سے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا بھی بہت بڑی زیادتی ہے. تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے وہ یہودوں اور نصارہ کے عمل اور ان کے عقیدے پہ چل رہے ہیں, یا اپنی طرف سے جس چیز کو چاہتے ہیں حرام قرار دے دیتے ہیں, جس چیز کو چاہتے ہیں حلال قرار دے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے بھائی کہاں کہا کہ سالے صاحب یا جس پر قرآن پڑھا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے؟ تو یہ اپنی طرف سے یعنی اس طرح ہے رب پر. تو رب کہتا ہے انہوں نے رب پر اس طرح باندھا, جھوٹ باندھا, قد دلو وما کانوا مهتدین, لوگ بہت گئے راہ پر نہ آ سکے, ہدایت نہ پا سکے, گمراہی میں چلے گئے اور گمراہ ہو گئے. وہو الذی انشأ جنات معروشات, اب دیکھیے اللہ جل مجل کریم اپنی توحید کی اپنی قادری کی اپنی قدرت کی الحمدللہ پھر ایک اور دلیل دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو جس نے اتنی چیزیں پیدا کی ان کے لیے تو تم یہ کرتے نہیں ہو اور شریکوں کے لیے تم کرتے ہو. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں تم شریکوں کے یعنی بتوں کے نام پر دیتے ہو. تو کون اللہ؟ وہ اللہ انشأ جنات معروشات, جس نے باغ بنائے جو چھائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ غیر معروشات اور کچھ بے چھائے ہوئے, یعنی کچھ تو ایسے باغات جیسے انگوروں کے باغ ہیں کہ اس کی بیل جو ہے وہ درختوں کے اوپر چھا جاتی ہے اور پوری زمین پہ وہ سایہ کر دیتی ہے, اور کچھ ایسے باغات ہوتے ہیں جن کے پیڑ ہوتے ہیں اور کوئی ادھر پیڑ اور کوئی ادھر پیڑ ہوتا ہے. تو کہا ہر قسم کے باغ بنائے, وہ نخلا اور کھجور کو پیدا کیا, وہ زرع اور کھیتی کو پیدا کیا, مختلف اکلوہ جو اس کے رنگ رنگ رنگ کے کھانے ہیں, وہ زیتونہ اور زیتون کو پیدا کیا, بن رومان اور انار کو پیدا کیا, متشابہ کسی بات میں ملتے ہیں بغیر متشابہ اور کسی بات میں نہیں ملتے. اب دیکھیے کہ باغات یعنی اللہ جل مجل کریم ارشاد ہے ہر قسم کے باغات, کھجوروں کے انگوروں کے زیتون کے اور اناروں کے باغات پیدا کر دی اللہ جل مجل. اور کتنے لوگ ہیں ہم ہر روز کتنے پھل کھاتے ہیں, کتنے کتنے مزیدار پھل کھاتے ہیں. رب کہتا ہے کھاتے رب کی پیدا کرتا چیز ہو, کبھی کیا رب کا شکر بھی ادا کیا, کبھی کیا اللہ جل مجل کریم کی عبادت بھی کی. تو اس لیے اللہ جل مجل کریم اپنی قدرت کاملہ اور اپنے واحد ہونے کی یہ نشانی بیان کر رہا ہے. کون ہے جس نے یہ کیا اپنے بتوں کو کہو جن کو تم پوری طرح سے باغ پیدا کر دو, ایسی کھجوریں انگور اور انار پیدا کر دو, نہیں ہو سکتا. تو جب رب نے پیدا کیا رب کا کھاتے ہو تو پھر رب کی عبادت بھی کرنی چاہیے. جب اللہ جل مجل کریم کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. فرمایا قلوا من ثمرہ, کھاؤ پھلوں سے, اذا اثمر, جب وہ پھل لائے, وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور جس دن اس کو کاٹو اس کا حق بھی دے دو. اب حق ایک تو یہ ہے آیت کریمہ جس سے عشر کی خضیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیز کھیتی پیدا کرے اس میں سے عشر دینا یعنی فصل کی زکات جس کو کہا جاتا ہے. ایک ہے رقم کی زکات، ایک ہے فصل کی زکات. رقم کی زکات کو تو زکات کہا جاتا ہے، فصل کی زکات کو عشر کہا جاتا ہے. کہ دسواں حصہ جو ہے یا نصف عشر جو ہے وہ اللہ کی راہ پر دینا، تو یہ ضروری ہے، فرض ہے. کتنے لوگ ہیں کہ منوں کے احساس سے، تنوں کے احساس سے جو ہے ان کی فصل ہوتی ہے، لیکن اس میں سے عشر ادا نہیں کرتے، سارے کی ساری فصل حرام ہو جاتی ہے. تو فرمایا جب پھل آئے کھاؤ، اب پھل کھانے کے لیے دیکھو، فرمایا کلو من ثمری الی اصفر، جب پھل لے آئے تو کھاؤ. اب کچا پھل کھانا، پکا ہوا پھل کھانا ہر لحاظ سے جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ جب تک پکا نہیں کھانا حرام ہے. لیکن اسے اس وقت ہوگا کہ جب اس کو تم اتارو گے کہ کھاؤ اس میں سے. اب کھانا واجب نہیں ہے، کھانا صرف مستحب ہے، دل کرتا ہے تو کھاؤ، نہیں دل کرتا تو نہ کھاؤ. لیکن یہ نہیں ہے کہ دل کرتا ہے تو تم اس کا اثر دو، نہیں دل کرتا تو نہ دو. اللہ جل مجد الکریم نے ایک آیت کریمہ میں کلو من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کو پھل کو جب وہ پھل لائے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن اس کو کاٹو اس کا حق ادا کرو. اب اس ایک آیت میں دو حکم دیے گئے ہیں، ایک پھل کے کھانے کا اور ایک عشر کے ادا کرنے کا. تو اب دیکھیے، کھانا جو ہے یہ واجب نہیں اور عشر ادا کرنا واجب ہے، تو ایک آیت میں دو حکم اور دونوں حکم علیحدہ، ایک مستحب کے لیے اور ایک وجوب کے لیے، فرض کے لیے. اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں. کہ بعض اوقات حدیث ایک ہوتی ہے، حکم جو ہوتے ہیں ایک حکم واجب ہوتا ہے، ایک حکم مستحب ہوتا ہے، یا ایک حکم سنت ہوتا ہے، ایک حکم فرض ہو جاتا ہے. جس طریقے سے کہ ایک حدیث ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بال سفید ہو جائیں تو ان کو خلاف کرو، وجتنب السواد، لیکن سیاہ سے بچ جاؤ. اب وہ لوگ کئی کہتے ہیں، دیکھو جی اس میں دو حکم ہے، ایک تو ہے خلاف کرنے کا، ایک ہے سیاہ سے بچنے کا. اب وہ لوگ جو خلاف لگاتے ہی رہیں، سفید داڑھی رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس یعنی وجود کے انکار کر رہے ہیں. اگر یہ واجب ہے تو پھر اگر دوسرا واجب ہے تو پہلا بھی واجب ہونا چاہیے. اگر سیاہ خلاف سے بچنا ضروری ہے تو پھر خلاف کرنا بھی واجب ہونا چاہیے. چونکہ ایک حدیث میں دو حکم ہے، تو جیسے اس آیت میں دو حکم ہے، ایک وجوب کے لیے ایک استحباب کے لیے، اسی طریقے سے حدیث میں بھی دو حکم ہیں، ایک استحباب کے لیے ہے، ایک وجوب کے لیے ہے. سیاہ خلاف سے بچنا واجب ہے، اور لیکن خلاف مطلق کرنا کسی رنگ کا وہ صرف مستحب ہے. تو اس لیے فرمایا بلا تو صرف اور خبر جا بے جا خرچ نہ کرو، یعنی اسراف نہ کرو. اب یہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا، خود کھاؤ بھی اس کا حق ادا کرو، لیکن حد سے نہ بڑھو، بے جا خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو. تو اسراف کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے، تو علماء کرام نے بیان کیا. حضرت امام سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفیان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا جو بھی خرچ کرو وہ سب اسراف میں آتا ہے. یعنی رب کی مخالفت کرتے ایک درہم بھی کہیں خرچ کر دیا، ایک روپیہ بھی کہیں خرچ کر دیا، تو وہ اسراف میں ہے. اور اگر اللہ کی راہ میں پورے کا پورا ایک سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دیا تو وہ اسراف میں نہیں آئے گا. تو اسراف کیا ہوا، جو اللہ کی مخالفت میں خرچ کیا جائے تو وہ اسراف میں داخل ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف، اسرار میں خیر نہیں ہے، بلائی نہیں ہے. تو دوسرے نے کہا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں ہے. جب نیکی کرتے جاؤ تو جتنا بھی اس میں خرچ کرتے جاؤ وہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا، لیکن جو اپنی ذات پر خرچ کرو اور لوگوں پر خرچ کرو تو اس میں حد اعتدال میں رہو. کئی مرتبہ میں نے یہ پہلے حیانی بادشاہ عرض کیا کہ ایک آدمی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے آیا، مانگنے کے لیے آیا. اس نے سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل، جاؤ جا کر عثمان غنی سے لے لو. اب وہ گیا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ آگے سے آواز آ رہی ہے کہ حضرت سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھل رہے ہیں اپنے غلام ہو اور کہہ رہے ہیں کہ رات کو تو نے یعنی فالن میں ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، اگر نمک کم ڈالتا تو آج بھی کام آ جاتا، اتنی تم نے فضول خرچی کی. تو وہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا کہ دیکھو یہ صرف تھوڑا سا نمک ڈالنے پر اتنا ناراض ہو رہے ہیں، اس نے کسی کو کیا دینا ہے. وہ واپس آ گیا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا. میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا تجھے کہا جا کے عثمان سے لے لو. وہ پھر گیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو جھڑک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رات کو دیے میں تو نے وہ ڈاک وہ جو تھی بتی وہ موٹی ڈال دی، دھاگا موٹا ڈال دیا، اگر چھوٹا ڈالتا تو رات کو تیل کم جلتا، آج بھی کام آ جاتا. اب وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، تھوڑا سا تیل زیادہ جل گیا تو یہ اپنے غلام کو جھڑک رہے ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے. وہ پھر واپس آ گیا، پھر آقا کریم کی بارگاہ میں آیا تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی میں نے تجھے کہا ہے جاؤ جا کے عثمان سے لے لو، اور خبردار کوئی بات نہیں سننی، جا کر سوال کر دینا ہے. اب آقا کریم جانتے تھے یہ کیوں واپس آ رہا ہے. وہ آدمی واپس گیا اور جا کر سوال کیا، جب اس نے کہا مجھے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں نے سوال کیا تھا، تو پہلے آقا نے کہا عثمان غنی سے جا کر لے لو. تو سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمروں کے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ سائل جتنا اٹھا سکتا ہے لے جا، جو چاہتا ہے لے جا. وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ تو میں بعد میں لوں گا، پہلے مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں دو مرتبہ پہلے آیا تو میں نے سنا آپ ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈالنے پر اپنے غلام کو جھڑک رہے ہیں، آپ زیادہ موٹی یعنی دھاگا ڈالنے پر جھڑک رہے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ لے جاؤ، تو یہ کیا معاملہ، ایک طرف اتنی سستی اور ایک طرف اتنی سخاوت، تو یہ کیا. تو حضرت حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنے والے جو جتنا مال ہے میں تو اس کا چوکی دار بنا ہوا ہوں، یہ تو اللہ رسول کا مال ہے، جب اپنی جان پہ خرچ کرتا ہوں تو بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، اور جب کوئی اللہ کے راہ پر مانگنے کے لیے آتا ہے یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. لہذا جب اللہ کے رسول کی طرف سے آدمی آ گیا تو میں اب میں کہتا ہوں کہ جو چاہو اٹھاؤ اور لے جاؤ. ہم لوگ جو ہیں اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے تو ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی باری آتی ہے، جب اللہ کی باری آتی ہے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر ہم ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ رب کی راہ میں ہمیں کیسے دینا پڑ گیا، کیسے ہم دیں گے، یہ پورا کیسے ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کے اپنے بیٹے کی شادی ہو تو لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں وہ پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں، ہواؤں میں پھینکے جاتے ہیں، اور ناچنے والوں کو بے حیائی پر خرچ کیے جاتے ہیں. ایک آدمی دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا کوئی امیر آدمی ہے، بہت بڑا سخی آدمی ہے، دیکھو پیسے جو ہیں وہ پانی کی طرح بہا رہا ہے. لیکن وہی آدمی کہ جب آپ جائیں کہ دیکھو بھائی اس نے کل تک تو اس کے بیٹے کی شادی تھی، بیٹی کی شادی تھی، اس نے لاکھ روپئے خرچ کر دیے، چلو اس کو اللہ کے نام پر یہ تو ضرور کوئی نہ کوئی لاکھوں کے خار سے دے گا. اور جب آپ اللہ کے نام کی بات کریں گے تو وہ سوچنے لگے گا، حضرت آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل کاروبار بڑا مندہ پڑ گیا ہے، آج کل تو بڑی مصائب و علام ہے، اچھا چلو اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کو بھی کچھ کرتے ہیں، چلو 100 روپیہ یا 10 روپئے آپ بھی لے جائیں. وہ آدمی جو لاکھوں روپئے پانی کی طرح بہاتا ہے، ہواؤں میں بکھیرتا ہے، جب اللہ کے نام کی بات آتی ہے، جس کا رزق ہے جب اسی کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے، تو پھر آدمی کئی مرتبہ سوچتا ہے، جن میں ہاتھ ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر سوچتا ہے یہ اتنے ویسے ہی دے دوں. اگر کوئی ہمیں آدمی کہہ دے کہ مجھے 10 روپئے دو دوں گا، کتنے اخبارات میں واقعات آتے ہیں کہ کسی نے کہا مجھے سونا دو میں تجھے سونا بڑھا دوں گا، پیسے دو میں تجھے پیسے دگنے کر دیتا ہوں، یعنی دعا کر کے اور جادو کر کے کتنے لوگ لٹ جاتے ہیں زیادتی کے چکر میں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیے وہ کہے اب چاہے وہ روپے لے کر بھاگ جائے، اس پر تو اعتماد آ گیا، رب کہتا میں تمہیں 70 گنا دوں گا، میں بغیر حساب دوں گا، رب پر اعتماد نہیں آتا. تو رب کہتا ہے کہ اس کا حق ادا کرو، شکریہ ادا کرو، اور اس کا یعنی اس کی زکات ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ولا تصرفو، خبردار حد سے نہ بڑھنا، اور خبردار جو ہے یعنی اسراف نہ کرنا، اسراف میں داخل نہ ہو جانا. کہا یعنی اور کسی بزرگ نے فرمایا امام زہری رحمت اللہ کا یہ قول ہے کہ معصیت میں خرچ کرنا، گناہ پر خرچ کرنا اسراف ہے، تو گناہ پر ایک روپیہ خرچ کرنا بھی اسراف، اور اللہ کے راہ پر لاکھوں خرچ کرنے بھی اسراف میں داخل نہیں ہوتے. لیکن ہمارا عجیب معاملہ بن گیا، کھاتے اللہ کا ہے، رزق اللہ کا ہے، تین خریدنے جائیں تو 18,000 20,000 50,000 کا خرید لائیں گے، لیکن اللہ کے نام پر یعنی بے حیائی پر تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ خرچ کریں گے کہ میرے گھر کا میرا یہ معاملہ جو ہے سب سے بڑا ہو اور لوگ دیکھیں، لیکن نیکی کے معاملے میں ہم آگے نہیں، بچے معاملے میں سب سے آگے ہوں گے، لیکن نیکی کے معاملے میں ویسے تو شامل نہیں ہوتے، اور اگر کبھی شامل ہونا بھی چاہیں تو ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں پہچان نہ لے. تو اس لیے فرمایا خبردار اسراف نہ کرو، بے حیائی پہ خرچ نہ کرو، بدتمیزی پہ خرچ نہ کرو، خرچ کرنا ہے تو پھر اللہ کے راہ پر خرچو، خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو اور اسی کے راستے میں سے خرچ کرو. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، دیکھو اللہ کا ہی دیا اور اللہ کے راہ پر دے رہا ہے تو اللہ اس کو قرض کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے یہ قرض حسنا دیا، میں تجھے یہ واپس کروں گا. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچوں کو اللہ جل مجد الکریم پسند نہیں کرتا. تو ہر وہ شخص جو بے حیائی پر خرچ کرتا ہے، جو بدتمیزی پر خرچ کرتا ہے اور منہ کھول دیتا ہے اپنے خزانوں کے بے حیائی کے لیے، بدتمیزی کے لیے، تو وہ اسراف کرنے والا ہے اور وہ اللہ کو قطعاً پسند، بے جا خرچ کرنے والا مصرف جو ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام، اور مویشیوں میں سے حمولتاً، کچھ ووٹ بنائے میں نے ہم نے کہ جن پر بوجھ اٹھایا، جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، وہ فرشن، اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے، کچھ جو ہے وہ اونٹ اور گھوڑے بنا دیے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے یعنی جانور بنا دیے، بکری بنا دی، چھوٹے چھوٹے بنا دیے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا کلو مما رزقکم اللہ، اور کھاؤ اللہ نے جتنے روزی دی ہے ان میں سے جن کو حلال قرار دیا ہے ان کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروی مت کرو، شیطان کے قدموں پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان انسان کا، مطلق انسان کا، بالخصوص مسلمان کا، لیکن مطلق انسان کا اور اولاد آدم کا کھلا ہوا دشمن ہے اور کھلی دشمن کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا وہ نہیں رکھتا، چھپا کے نہیں رکھتا، جیسا کہ منافق ہے. شیطان منافقت نہیں کرتا، کھلا دشمن ہے. بار بار اللہ نے تجھے جنت سے نکالا، وہ تمہیں جنت میں جانے کی یعنی جنت میں جانا تمہارا پسند نہیں کرے گا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو خبردار دشمن کی پیروی نہ کرنا، دشمن کے قدموں پر نہ چلنا. سنانیت ازواج من الدان، آٹھ نر اور مادہ ہیں. من الدان سنین، ایک جوڑا بھیڑ کا یعنی بھیڑ اور اس کا مذکر جو ہے. ومن المعز سنین، اور ایک جوڑا بکری کا. کل آج کرائی نے حرما امل اور سیان، تو تم فرماؤ کیا دونوں نے نر حرام کیے، دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ یعنی وہ کبھی کہتے تھے کہ یہ نر حرام ہے، یہ اونٹ جو ہے اس نے اتنے سال کام لیا ہے اور اس کے وجہ سے اتنی اونٹنیوں نے اتنے بچے دیے ہیں، لہذا اب اس کا گوشت حرام، لہذا اب اس پر بوجھ لادنا حرام. یا کچھ اونٹنیوں کے بارے میں، جیسے اونٹنی نے پانچ بچے دیے اور پانچ کے پانچ نر دیے، یا اس اونٹنی نے چھ بچے دیے اور چھ کے چھ جو ہیں وہ مادہ دیے، لہٰذا یہ بتوں کے نام پر آزاد ہیں. طرف کہتا ہے بتاؤ کہ اللہ جل مجد الکریم نے مر یعنی مذکر ان کے حرام کیے یا مونسے حرام کی، نر حرام کیے یا ان کے جو ہے وہ مادہ حرام کیے؟ کل آزا کرائی نے ہر رانا امیر ان سیاح، کیا نر حرام کیے یا مادہ حرام کر دی؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں جو پیٹ میں ہیں ان کو حرام کر دیا. اب اگر وہ کہیں مذکر حرام ہے نر حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بچے جننے کی قید کون تھی, جو بھی نر ہے وہ حرام ہونا چاہیے, اور اگر کہیں مادہ حرام ہے تو اس میں بھی کیا پھر قید کہ اتنے بچے اونٹنے نے دیے لہٰذا بھی یہ قید, یہ بت کے نام پر آزاد ہے, اس کا کھانا حرام, اس کا دودھ پینا حرام. اگر مادہ حرام ہے تو پھر ہر ایک کی حرام ہونی چاہیے. یا جو پیٹ میں ہے اگر وہ حرام ہے تو پھر اس کا مطلب ہے چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ ہو سب کے سب حرام ہیں. ومن الابل اثنین اور جوڑا اونٹ کا, ومن البقر اثنین اور جوڑا گائے کا, تو یہ ہیں آٹھ جانور جن کی قربانی جائز ہے. تو کہا ان آٹھ جانوروں میں سے کس کو اللہ نے حرام قرار دیا, نہ تو یعنی مذکر حرام قرار دیے نہ ان کے مادہ حرام قرار دی, تو تم نے اپنی طرف سے یہ جو گل لیا ہے کہ کبھی مذکر حرام کبھی مادہ حرام اور کبھی نر حرام, تو یہ اپنی طرف سے جو تم نے گل لیا ہے یہ تم نے کہا دیجیے محبوب کریم اجزا کرئی نے ہر رما امیر اور سیاح نے کیا دونوں نر حرام کیے یعنی گائے سے یا اونٹ سے, امیر اور سیاح نے یا دونوں مادہ حرام کیے, ام استمر علیہ الحام ان سیاح نے, یا اس کو حرام کیا کہ جو دونوں یعنی ان کے پیٹوں میں ہیں, ام کنتم شہداء اذ بعثکم اللہ بہذا, کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا. بھائی جب اللہ نے ان کو حرام کرا دیا تم جو کہتے ہو یہ حرام ہے, کہ جب اللہ نے ان کو حرام کرا دیا تو کیا تم اس وقت موجود تھے اللہ کے پاس تھے, اگر نہیں تھے اور وہی تم پر نہیں آئی پاس تم رب کے پاس تم نہیں تھے تو پھر یہ حکم کیسے لگاتے ہو کہ یہ حرام ہو گیا وہ حرام ہو گیا. تو ہر وہ آدمی جو ایسے احکام لگائے اپنی طرف سے حلال و حرام گڑنا شروع کر دے یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے, اللہ جل مجد و کریم پر افترا ہے. فمن اظلم ممن افترا للہ کاذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھے, کیوں یضل الناس بغیر علم, وہ بغیر علم کے اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو جہالت کے ساتھ کسی کو حلال و حرام کا فتویٰ دے دینا اور کسی کو حلال و حرام بتا دینا بہت بڑی زیادتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا کتابیں خالی رہ جائیں گی, کتابیں موجود ہوں گی لیکن علماء اٹھا لیے جائیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے, وہ خود تو جاہل ہوں گے گمراہ ہوں گے, لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے وہ غلط مسئلے بتائیں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ بغیر غیر عالم کو بات کہنا اور مسائل بتانا اور حلال و حرام کے بالخصوص مسئلے یہ قطعی حرام ہے. خام خواہ کسی کو حرام قرار دے دینا کسی کو حلال قرار دے دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. قل لا اجد ما فی اوحی الی محرم, کہہ دیجیے میرے محبوب جو مجھے وہی کی گئی میں تو اس میں ایسی چیزیں حرام نہیں پاتا. اللہ قائم کوئی کھانا یا کام ہو جس کو کھایا جائے الا ان یکون میتا, ہاں وہ مردار ہو. اب حرام چیزوں کی فہرست پھر اللہ بیان کر رہا ہے کہ محبوب تم فرما دو جو مجھ پر قرآن نازل ہوا اس میں تو سوائے ان چند چیزوں کے اور کوئی چیز حرام نہیں, یہ جو تم اپنی طرف سے حرام قرار دے رہے ہو اس کے لیے گواہی لاؤ اس کے لیے بتاؤ کہ کس نے ان کو حرام قرار دیا. ہاں جو ہمیں بتایا گیا وہ کون کون سی چیز حرام ہے, کہا میتن مردار حرام ہے اور دمن مسکوہن یا بہتا ہوا خون حرام ہے. تو بہتا ہوا خون حرام ہے لیکن جو خون نہ بہتا ہو وہ حرام نہیں. مثلاً جو دل میں جو کلیجی میں ہوتا ہے خون اس کا کھانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز ہے. تو فرمایا جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام, ولحم خنزیر اور خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, کیونکہ وہ دیہ کی میری نجاست ہے پلیدی ہے اور فسکن یا فسق و فجور ہے کیونکہ وہ خود فاسق ہے. خنزیر بڑا بے حیا جانور ہے بڑا بدتمیز جانور ہے اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اس کو حرام قرار دے دیا کیونکہ جو جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے کھانے والا جو ہے اس کے اس میں وہ خسلتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہمارا جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے وہ بے حیا ہوتا ہے, اور جو قوم بھی آج خنزیر کا گوشت کھا رہی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے, بے حیائی کی تو بھی آگے گزر چکے ہیں. تو اس لیے ہمارا خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اسی لیے وہ فسق ہے, وہ گناہ ہے, وہ نجاست ہے, وہ رجاست ہے. اور اہل غیر اللہ بھی, اور ایسا جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر خدا کا نام لیا جائے, بت کے نام پر ذبح کیا جائے, یا کسی بھی غیر کے نام پر جس کو ذبح کر دیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. لیکن فمن اضطر غیر باغٍ, جو ناچار ہو جائے نہ کہ اپنی خواہش سے, ولا عادٍ, اور حد سے بھی نہ بلے, فإن ربك غفور رحيم, تو بے شک اے محبوب تیرا رب بڑا غفور و رحیم ہے, تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے. وعلى الذين هادوا, اور ہم نے یہودیوں پر حرمنا حرام قرار دیا, كل ذي ظفر, ہر ناخن والا جانور, فمن البقر, اور گائے سے, والغنم, اور بکری سے حرمنا, ہم نے حرام قرار دی, علیہم, ان پر, شہور, اللہ نے پہلے تو حرام قرار نہیں دی تھی, لیکن حضرت سینا یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے ان کی چربی نہ کھائی, تو آگے سے یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی چربی کھانی حرام ہے. جب انہوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا تو اللہ نے ان پر حرام قرار دے دیا. کہا اچھا حرام ہے تو ٹھیک ہے, پھر نہ کھاؤ, تم پر حرام قرار دے دیجیے, الا ما حملت ظہورهما, لیکن جو ان کی پیٹھ میں ہو, یعنی پیٹھ میں جو چربی ہوتی ہے وہ جائز ان کے لیے تھی. اگر ہوا یا آنتوں کے اوپر جو چربی ہوتی ہے یا آنتوں کے اندر, وہ جائز تھی. اور مختلط بعظم, یا جو ہڈی کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہو وہ, یعنی کھانی جائز تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی چربی تھی وہ ان پر یہودیوں پر حرام تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ ہم نے ان کی بغاوت کی سزا دی ہے. کہتا تھا جائز, ان کے لیے کھانا جائز تھا تو دے لیا, لہذا ہم نے ان کی بغاوت کا, سرکشی کا ان کو بدلا دیا اور ان پر حرام قرار دے دیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. فَإِنْ كَذَّبُوكَ, اے میرے محبوب, اگر وہ تمہیں جو سنائے, فَقُلْ رَبُّكُمْ, تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ذو رحمتٍ واسعتٍ, بہت ہی بڑی رحمت والا ہے, بہت بڑی وسیع رحمت والا ہے. فلا يرد باسه, اور نہیں وہ لٹاتا اپنا عذاب, عن القوم المجرمين, مجرموں کی قوم سے, جو جرم کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے, اس کو تو عذاب ضرور کا ضرور پہنچے گا, وہ تو ضرور بر ضرور عذاب کو چکھے گا. سیقول الذین اشرکوا, ہاں اب کہیں گے مشرک, لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, ولا آباؤنا, اور نہ ہمارے باپ دادا, ولا حرمنا من شیء, اور نہ ہم کو حرام ٹھہراتے. ایسے جیسے آئے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے, اللہ نے لکھ دیا تھا یہ گناہ ہم نے کرنا ہے, لہذا ہم نے گناہ کیا, یہ ہمارا کیا قصور, اگر میں نے برائی کی, اگر میں نے گناہ کیا, اگر میں نے شراب پیا معاذ اللہ, تو اللہ نے چونکہ لکھا تھا نا, اس لیے ہمارا تو کوئی قصور نہیں. رب کہتا ہے یہ مشرکوں والی باتیں ہیں, مشرک کہیں گے اب کہ دیکھو جی اللہ نے ہماری قسمت میں شرک لکھ لیا تھا, ہم نے کیا, اگر وہ نہ لکھتا نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا کرتے, اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرا دیتے. کذالک کذب الذین من قبلہم, اللہ فرماتا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی جھوٹ بولا تھا, پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا, حتی ذاقوا باسنا, حتی کہ ہمارا عذاب چکھا انہوں نے. تو جو اللہ پر گناہ اپنے ڈالتے ہیں, گناہ خود کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا حکم دیا تھا, اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا, اس لیے ہم نے یہ کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے پہلے بھی ظالم لوگوں نے ایسی ہی باتیں کی تھیں, اور پھر جب انہوں نے عذاب اس کے بارے میں چکھا, قل هل عندكم من علم, کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہے, فتخرجوه لنا, ہمارے لیے نکالو, اگر اس کا علم ہے تو لاؤ ہمارے سامنے دلیل پیش کرو. تب اللہ نے تمہیں مجبور کر دیا. اللہ تو قادر مطلق ہے, عالم الغیب ہے, اس نے تقدیر لکھی, لیکن بتایا تو نہیں ہے کہ تیری تقدیر میں گناہ لکھا, لہذا تو ضرور کر. اس نے لکھ کے مجبور نہیں کر دیا, بلکہ چونکہ عالم الغیب ہے, جو ہم نے کرنا تھا اس نے وہ لکھا, جو اس نے لکھا ہے ہم وہ نہیں کر رہے. تو جو کافر ہیں, جو مشرک ہیں, جو بے ایمان ہیں, وہ اپنے گناہوں کو اللہ پر ڈالتے ہیں, یہ اللہ نے لکھا تو تب ہم نے یہ کیا. تو ایک مسلمانوں میں بھی ایک قدری فرقہ, ایک جبری فرقہ ہو چکا, ایک تقدیر کا بالکل منکر, اور ایک کہتا تھا اللہ نے لکھ کر ہم کو مجبور کر دیا ہے, لہذا ہم جو بھی کرتے ہیں یہ اللہ کا لکھا ہوا کرتے ہیں, ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا چاہیے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اللہ کہتا ہے اے محبوب کہہ دیجیے تو اگر تمہارے پاس کوئی علمی بات ہے تو لاؤ, ان تک تب اڑنا تو صرف اپنے خام خیال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تم تو اپنے غلط گمان کی اتباع کرتے ہو, تخرسول اور یوں ہی تم تخمینے لگاتے ہو, اپنی طرف سے اٹکل پچی لگاتے ہو, تمہیں ان چیزوں کا قطعاً کوئی پتہ نہیں ہے. کون فرما دیجیے خلی اللہ حجت البالغہ, اللہ ہی کی حجت پوری ہے, پہنچی ہوئی دلیل جو ہے وہ تو صرف اللہ کی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین, اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت فرماتا. قل ہلم شہداءکم الذین, آپ فرماؤ تم لاؤ اپنے گواہوں کو, وہ لوگ یشہدون, جو گواہی دیں, ان اللہ حرم ھذا, اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے جس کو تم اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہو, ان کو لاؤ اور ان کو کہو کہ آؤ ہمارے سامنے گواہی دو. اللہ نے کب اس کو حرام قرار دیا تھا؟ ان شاہد, اگر وہ گواہی دے دے, کیونکہ بڑے بےمانوں کے بےمان دوست ہوتے ہیں, ظالموں کے ظالم دوست ہوتے ہیں, ایک نے گیارہویں کو حرام قرار دے دیا, دوسرے کے پاس جائے وہ بھی کہے گا ہاں ہاں حرام ہے, کہو اگر وہ گواہی دے بھی دے کو ظالم جس کو اللہ نے حرام تو نہیں کیا, وہ اپنی طرف سے حرام قرار دیتا ہے, تو کہو گواہ لاؤ, اگر وہ گواہی پیش بھی کر دے فلا تشدما ہوں تو تو ان کے ساتھ سننے والے گواہی نہیں دینا. یہ نہیں کہا میں نے حرام ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا کھانا حرام ہے, کہا اگر وہ ظالم کچھ ظالم کسی ظالم پر گواہی دے دے تو اے سننے والے اے قرآن پڑھنے والے تو نے اس کے ساتھ گواہی نہیں دینی, تو نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ولا تتبع احوا الذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے اتباع نہیں کرنا, ان کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا. یہ مسلمان کے لیے ایک تازیانہ ہے, مسلمان کو بتایا جا رہا ہے منکرین قرآن, منکرین حدیث, منکرین احکام خداوندی کی باتوں میں نہیں آنا, ان کی خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلنا. وہ تمہیں مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ تمہیں عقلی دلائل دیں گے. یہ جو منکر ہوتے ہیں, اللہ کے منکر, رسولوں کے منکر, قرآن کے منکر, یہ عقلی دکھاؤ سے بڑے گھرتے ہیں, عقلی باتیں بڑی سوچتے رہتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عقلی طور پر باتیں کرتے ہیں. ایک طرف تو یعنی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہیں کہ دیکھو جی اللہ نے کہا حضرت موسیٰ کو اگر تم نے بکری کو مارا تو میں تمہارا نام نبیوں سے نکال دوں گا, اور ہم روز بکریوں کو مارتے ہیں, ہم روز کھاتے ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر یہ باتیں سچی ہوتی تو ہمیں بھی تو اللہ پکڑتا نا, تو اس کا مطلب ہے یہ ویسے قصے کہانیاں ہیں جو ویسے ہی لوگوں نے بھر لیا ہے, نہ کوئی معاذ اللہ رب ہے, نہ کوئی رب کا رسول ہے, نہ قرآن ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ بیری لوگ جو ہوتے ہیں, منکرین خدا جو ہوتے ہیں, یہ عجیب و غریب قسم کے عقلی دکھوسلے بناتے ہیں اور نہ بےچارے عام سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور ہمارے مسلمان بھی ان میں یعنی اگر گمراہ نہ بھی ہوں تو سوچنے لگتے ہیں یار بات تو ان کی بالکل اٹھتی ہے, بات تو ان کی صحیح ہے. تو اس لیے اللہ کا خبردار ان ظالموں کی بات سننی نہیں ہے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں, جو اللہ رسول کی بات, جو اللہ کی آیتوں کو جسراتے ہیں, ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنا. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ, کیونکہ وہ لوگ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے, جو قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں ہے اس نے کب نیکی کی بات کرنی ہے. وہ جو قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ تو اللہ کے خلاف, اللہ کے رسولوں کے خلاف, قرآن کے خلاف بات کرتا ہوا ڈرے گا کہ بھائی ایک دن سوالوں کے جواب دینے ہیں, ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ چونکہ آخرت کو نہیں مانتے, وہ لوگ چونکہ یوم قیامت کو نہیں مانتے, لہذا ان کی خواہشات نہ کتنی نہیں کرنا. آدمی ایسے ظالم کے پاس بیٹھے ہی نہ, آدمی کو چاہیے کہ جب اپنے دین کا پورا پتہ نہیں تو کسی بےمان کی بات نہ سنے, کسی بےمان کے پاس بیٹھے نہ, اس کی محفل اٹینڈ بھی نہ کرے. جیسا کہ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, یہ حضرت انس بن مالک وغیرہ صحابہ کے شاگرد ہیں, تو کسی بد عقیدہ نے کہا آؤ میں تمہیں قرآن پڑھاتا ہوں, آؤ میں تمہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ سکھاتا ہوں, تو آپ نے فرمایا میں تجھ سے قرآن کی آیت نہیں سننا چاہتا. تو کسی نے کہا بھائی وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، تو کہا خبردار ایسے بےمان سے قرآن سننا بھی ناجائز ہے، یہ قرآن سناتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور اپنی خباثت اس میں داخل کرتا، اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بد عقیدہ کی بات ہی نہ سنی جائے، تو اس لیے بد عقیدہ شخص چاہے کتنی اچھی بات کرے، چاہے بات بات پر قرآن کی آیت پڑھے، اللہ کے نبی کا فرمان سنائے یا عقلی حوصلے بتائے، فرمایا خبردار ان کی خواہش کی، ان کی خواہش نفس کی اتباع نہیں کرنا، ان کے پیچھے نہیں چلنا، وہم بربہم یعدلون، وہ تو رب کے برابر شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی خود باتیں بنانا، اللہ کا حکم تو نہ ماننا اور اپنا حکم نافذ کرنا، خود تو اللہ کی بات نہ ماننا اور جو ان کی بات نہ مانے اس کے ساتھ ناراض ہو جانا، تو یہ رب کی برابری ہے، اور وہ شریک جو رب کا ٹھہراتے تھے وہ ظالم لوگ یعنی مشرک جو تھے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، دیکھو بھائی خانے کعبے پر ہم قابض ہیں، دیکھو بھائی یعنی ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے خیمے لگاتے ہیں، ہم ان کے لیے ستو بناتے ہیں، ہم ان کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کرتے ہیں، باپ دادا کا یہ دین ہے، یہ مسلمانوں نے نیا دین جاری کر دیا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا خبردار ایسے ظالموں کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، ایسے ظالموں کو تم نے قریب بھٹکنے بھی نہیں دینا، کیونکہ جو رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، رب کے ساتھ برابر ٹھہراتا ہے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے، کیونکہ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، تو شرک مشرک کے پاس بیٹھنا، مشرک کے ساتھ کھانا پینا، مشرک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کی نحوست پڑتی ہے، اور آدمی جو ہے اس نحوست میں دین سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کی عبادات کی وہ جو قدرتیں ہیں وہ چھینی جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وہ ظالم لوگ جو رب کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں ان کی خواہشات نفس کے پیچھے، اے مسلمانوں تم نے نہیں چلنا، تم ان کے قریب بھی نہ جانا، ان کے قریب بھٹکنا بھی نہ، ورنہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، تو دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ایسے ظالموں کی سنگت سے دور رکھے، ہمیں مشرکوں کی سنگت سے دور رکھے، اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔